د پلوڅونا د اترو بوې را دي وطن ګران زما ګران افغانستان زما سر میتان جا پلوڅونا د اترو بوې را دي وطن ګران زما ګران افغانستان زما سر میتان جا چمساوی په بدن وطن استایما ستا سندر وایما ته زما سباقی و سوچ مساوی په بدن وطن استایما ستا سندر وایما ته زما سباقی لم دې ستیا د ډیر باد اخاري دنو جان زما ګران افغانستان زما سر میتان جار شا ستاد پلو چنا د اترو بې راځي وطن ګران زما ګران افغانستان زما سر میتان جار شا کیږي پپور خدای نه دی غواړم کینی کوټ جالما ګرځم پښتنو و آرام نه کیږي پپور خدای نه دی غواړم کینی کوټ جالما ګرځم پښتنو پختنوالا می آرام تنا پریدی نون شگریوان زما گران افغانستان زما سر میتان جار شا ستاد پلو چنا داد روبوی را دی وطن گران زما گران افغانستان زما سر میتان جار شا تینشیل سرا آغا سر ندے ستاپنن خبر ندے زخوتی من کریم وپتا چھ تیر نشیل سرا آغا سر ندے ستاپنن خبر ندے زخوتی من کریم ملنگ جاند کا سر لتان جا روی جنت نشان زما گران افغانستان زما سر میتان جا شا وطا بی پلو چنا دا آتو پیرا دی وطا نسان زما گران افغانستان زما سر میتان جا شا ਨਾ ਜਾਣ ਜਮਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਮਾ